Radowska, Kuba Strzyczkowskim. Po 16 program trzeci, audycja popołudniowa. 4 dzień grudnia jest poniedziałek, popołudniowy program. Czas na serwis. Justyna Mączka, Artur Ewertowski. Kolejna sprawa przekazania stołecznej kamienicy w prywatne ręce. Za chwilę w serwisie trójki relacja z obrad komisji weryfikacyjnej. Radioaktywny radon w kranach we wsi Mokre na Opolszczyźnie. Eksperci badają, jak ten pierwiastek trafił do wodociągów. Nagrody Teatru Polskiego Radia przyznane. Nasza reporterka opowie, kto w tym roku został nagrodzony. Od kilku godzin posłowie z komisji weryfikacyjnej zadają pytania świadkom w kolejnej sprawie dotyczącej reprywatyzacji. Tym razem chodzi o sprzedaż wraz z lokatorami kamienicy przy Noakowskiego w Warszawie. A w charakterze świadka wezwano prezydent stolicy, ale Hanna Gronkiewicz-Walce nie stawiła się na przesłuchanie. Zeznania złożyli natomiast były mieszkaniec kamienicy i były dyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami. Lokator kamienicy Krzysztof Lewandowski mówił, że od października 2006 roku mieszkańcy robili co w ich mocy, żeby zaalarmować opinię publiczną dowodami, jak to ujął, kradzieży kamienicy przy Noakowskiego przez wuja męża prezydent Warszawy Romana Kępskiego. Wystąpił o jej zwrot, mimo że, jak powiedział świadek, nigdy nie był następcą prawnym dawnych właścicieli. Krzysztof Lewandowski powiedział, że Hanna Gronkiewicz-Walc unikała spotkania z mieszkańcami budynku. Postawy Hanny Gronkiewicz-Walc wobec wątpliwości lokatorów dotyczących przejęcia kamienicy Noakowskiego 16 można określić jako uporczywą absencję, bezczynność, chowanie głowy w piasek. Z kolei były dyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami Marcin Bajko powiedział, że na temat kamienicy przy Noakowskiego rozmawiał z prezydent Warszawy kilkakrotnie w 2013 i 2014 roku. Przed tym okresem rozmowa była jedna. Mogło być co najwyżej takie sformułowanie pani prezydent, że jej mąż i inni spadkobiercy nic nie wiedzieli na ten temat, że mógł być sfałszowany testament. Takie stwierdzenie bardziej. Jedna z osób, która miała dziś zeznawać przed komisją weryfikacyjną, została rano zatrzymana. Sylwia Białek, Polskie Radio. O historii kamienicy przy Noakowskiego opowiemy już za chwilę w popołudniowym. Zapraszamy do trójki. Jest szansa na postęp w negocjacjach w sprawie Brexitu, twierdzi szef Rady Europejskiej. Donald Tusk zamieścił tę informację na portalu społecznościowym po rozmowie telefonicznej z irlandzkim premierem. Przypomnijmy, że przyszłość granicy między Irlandią a Irlandią Północną jest najtrudniejszą kwestią w trwających rozmowach w Brukseli z Londynem. Dziś ta granica praktycznie nie istnieje, ale po Brexicie oddzieli Wielką Brytanię od Unii Europejskiej. Beata Płomecka. Irlandzkie władze nie chcą się zgodzić na przywrócenie kontroli granicznych. Brytyjski rząd też uważa, że to byłoby niepożądane, ale jednocześnie jest zmuszony wyjść z Unii Celnej i jednolitego rynku, co uniemożliwia utrzymanie status quo. W Brukseli na temat warunków wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty rozmawia premier Theresa May. Dziś upływa termin, w którym władze w Londynie miały przedstawić konkretną ofertę uregulowania trzech kwestii: przyszłości granicy z Irlandią, rozliczeń finansowych i zagwarantowania praw Europejczykom na wyspach po Brexicie. Jeżeli dziś Bruksela zatwierdzi ofertę Londynu, to na unijnym szczycie w przyszłym tygodniu europejscy liderzy dadzą zielone światło dla rozpoczęcia rozmów o przyszłej umowie handlowej Unii z Wielką Brytanią. Zależy na tym bardzo brytyjskiej premier, bo presję na nią wywiera biznes, który chce jak najszybciej poznać przyszłe warunki współpracy z firmami na kontynencie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A radioaktywny radon w wodzie płynącej z kranu we wsi Mokre na Opolszczyźnie. Na razie nie wiadomo, skąd się tam wziął, to mają sprawdzić głubczyckie wodociągi, mówi prezes firmy Adam Ratuś. Temat jest nowy, dla wszystkich jest nowy w Polsce, więc za bardzo nie ma specjalistów. Nawiązaliśmy kontakt z pracownicą Politechniki Gliwickiej Opolskiej, która nam pomoże. Alina Mazur-Ciapa z Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego uspokaja mieszkańców. Jest prosty sposób na to, żeby można było pić wodę. Radon jest rozpuszczalny w wodzie. Gotowanie całkowicie uwolni go z wody do powietrza. Także w tej chwili najbezpieczniej byłoby wodę pić po przygotowaniu. Dopuszczalne stężenie radioaktywnego radonu w wodzie we wsi Mokre przekroczone jest dwukrotnie. Nagrody dla wybitnych postaci kultury, nagrody za najlepsze kreacje w słuchowiskach. W siedzibie Polskiego Radia w Warszawie zakończyła się gala wręczenia splendorów nagród Teatru Polskiego Radia. Na miejscu jest Dorota Piotrowska. Kto w tym roku został nagrodzony? Wielki splendor za wybitne kreacje w słuchowiskach radiowych otrzymali Elżbieta Kijowska i Jerzy Trela. Aktorzy podkreślali, że bardzo sobie cenią Teatr Polskiego Radia. Lubię tu przychodzić dlatego, że przez całe te lata miałam do czynienia z świetnymi tekstami, zarówno klasycznymi, jak i współczesnymi, na które bym pewnie nie trafiła w innych okolicznościach. Na tym też polega przede wszystkim praca w radiu, żeby dotrzeć do człowieka, do jego wnętrza, do środka i do wnętrza słuchacza, rozbudzić jego wyobraźnię. Laureatem Splendora Splendorów imienia Krzysztofa Zaleskiego, nagrody specjalnej przyznawanej dla wybitnych postaci kultury, został dyrektor Teatru Narodowego Jan Englert. Za całokształt dorobku w dziedzinie twórczości radiowej honorowym Wielkim Splendorem wyróżniono Instytut Teatralny imienia Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, a nagrodę Telesplendora otrzymał muzyk jazzowy Krzysztof Ścierański. To była Dorota Piotrowska. Dziękujemy za relację. A kolejne informacje na antenie Trójki o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy, proszę Państwa, zachmurzenie duże na północy, miejscami w centrum kraju większe przejaśnienia. Miejscami słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Na Pomorzu Zachodnim ziemi lubuskiej opady deszczu ze śniegiem, także deszczu. Lokalne oblodzenia mokrych nawierzchni dróg i chodników. W nocy temperatura minimalna od minus 2 do plus 1, nad morzem od plus 1 do plus 3, a w dolinach górskich od minus 5 do minus 2. Uwaga rybacy, marynarze, żeglarze, ostrzeżenie przed sztormem, wiatr na Bałtyku północno-zachodni 5 do 6, w porywach 7, w części wschodniej wieczorem przejściowo porywy do 8 w skali Beauforta, a stan morza 4 do 5. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Aż do 60 rat 0%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 8 listopada 0%. Kredyt udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 17 grudnia. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Mediamarkt, precz z nudą. Dlaczego kupujesz na ryneczku Lidla? Bo codziennie są nowe dostawy. No to zapraszamy. Bo już teraz kiwi tylko 6,99 za kilogramowe opakowanie. A mandarynki tylko 3,29 za kilogram. 3,29. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. To już 7 minut po godzinie 16. Halina Wachowicz przy naszym telefonie. 7 trójek na początku 22. Ja czekam jak zwykle na Państwa listy. zd3@polskieradio.pl. Co w naszym programie do 19? Komisja weryfikacyjna bada sprawę kamienicy przy Noakowskiego 16 w Warszawie. Beneficjentem tej reprywatyzacji była m.in. rodzina pani prezydent Warszawy. Kamienica należała do pewnej rodziny żydowskiej, która to rodzina najprawdopodobniej na podstawie sfałszowanych dokumentów kamienica została przejęta przez szmalcowników, a następnie od tych ludzi prawo do kamienicy odkupiła rodzina męża pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Dziś Barbórka, święto górników. Sprawdzimy w jakiej kondycji są górnicze orkiestry. Orkiestry oczywiście chodzą, ale proszę zobaczyć, ileż kopalń zostało zlikwidowanych. A więc tyleż też orkiestr dętych też już nie ma. Już nie ma tego zwyczaju, bo osiedle, które kiedyś było osiedlem górniczym, tym górniczym osiedlem już przestało być. Ciekawe, co zawierał w treści, ale 25 lat temu wysłano pierwszego SMS-a. Pamiętam, że w początku lat 90. już się zetknąłem z SMS-ami. Kolega w Hiszpanii mi pokazał i twierdził, że to jest ogromna przyszłość przed tym, a ja nie wiedziałem jeszcze, o co chodzi. Okazuje się, proszę Państwa, że to nie fotoradary istotnie poprawiają bezpieczeństwo, a po prostu rozsądne tworzenie infrastruktury. Ruch z centrum miasta i tych wszystkich osiedli został wyrzucony, bo obwodnica idzie tak, że można zjechać z niej w dowolnym miejscu i teraz w tych miejscach, gdzie zawsze był gigantyczny tłum samochodów, nawet korki się zdarzały, dzisiaj jest cisza, spokój i bezpiecznie. Uwaga, proszę Państwa, wzrasta liczba zachorowań na żółtaczkę typu A. Myjmy częściej ręce, apelują lekarze. Teraz są leki nowoczesne, pangenotopowe i 95,7% się całkowicie wylecza z zakażenia. Po 18.15 reportaż Magdaleny Skawińskiej, raper z podziemia. Radosław Handke, górnik z Lubina, jest również raperem. Co ciekawe, bardzo popularnym w internecie. Dużo zależy od psychiki, bo znam osoby, które się przyjęły 2-3 miesiące i się zwalniały. Nie każdy daje tutaj radę fizycznie, psychicznie. Przychodzę i tak na dobrą sprawę nie wiem, czy wrócę do domu. Nie jest to praca, że tak powiem, dla miękkich osób. Codziennie walczymy ostro o miedziany skarb, walczę z przeciwnościami. Raper z podziemia, reportaż Magdaleny Skawińskiej dziś po 18.15. Nie ma rzecz jasna, proszę Państwa, obowiązku, ale można do nas zadzwonić. 7 trójek na początku 22. 10 minut po godzinie 16. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Ireneusz polecają rabat w prezencie.

w sposób nielegalny pozbawili praw prawdziwych spadkobierców. Ja jeździłem po różnych archiwach i szukałem tych dokumentów. Krzysztof Lewandowski, były mieszkaniec kamienicy przy ulicy Noakowskiego 16. W archiwach w Milanówku, w Warszawie, w Nidzicy. Efektem tych poszukiwań były te dokumenty, oczywiście na temat szajki złodzieja Kalinowskiego i Wierzbickiego, związanej z kradzieżami kamienic. Jeszcze wcześniej, w czasie wojny, z jego działalnością szmalcowniczą, jak to się mówi. Znaleźliśmy tam też informacje właśnie w postaci opisów sądowych tego procesu, w wyniku którego został skazany Kalinowski na 4 lata więzienia za kradzież tej kamienicy, Wierzbicki na 1,5 roku więzienia. Mogło występować zjawisko przejmowania własności żydowskiej przez nieżydowskich mieszkańców Warszawy. Tomasz Markiewicz, przewodniczący Zespołu Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy. Podobnie jak to się działo w innych miastach, często było tak, no, że Żydzi, mając w perspektywie zamknięcie w getcie, no to żeby mieć w ogóle jakieś środki do życia, pozbywali się również nieruchomości. Oczywiście były to transakcje dla nich bardzo niekorzystne, bo i kupujący no, widzieli, w jakiej są sytuacji, że właściwie przyjmą każdą cenę, więc można się domyślać, że sporo takich kamienic czy gruntów w ten sposób w czasie wojny mogło zmienić właściciela. Ci, którzy kupowali, to pewnie mieli świadomość zysku i że osoby sprzedające są w trudnej czy wręcz beznadziejnej sytuacji. Co z tymi ludźmi, którzy mieszkali w tej kamienicy? Mieszkańcy kamienicy przy Noakowskiego 16 w zasadzie można powiedzieć, że podzielili losy typowe dla mieszkańców zreprywatyzowanych warszawskich kamienic. No mieszkało 80 rodzin. Chyba została jedna rodzina w tym wykupionym mieszkaniu. Pozostałe mieszkania zostały sprzedane. Podniesiono nam czynsze i zaczęły się roboty budowlane. Tam już nikt z tych lokatorów komunalnych nie mieszka. W grudniu 2012 wyprowadziliśmy się. Kamienica jest wyczyszczona z lokatorów. Czyli jest to prywatne przedsięwzięcie. Firma jest znana z tego, że bardzo skutecznie pozbywa się lokatorów, używając do tego różnych metod. Niestety lokatorzy, którzy przeszli na ręce tej spółki, nie mają dobrych doświadczeń. Raczej są to traumatyczne historie. O tę reprywatyzację pytała Anna Rokicińska. A do tematu powrócimy, proszę Państwa, dziś w Pulsie Trójki. Kwadrans przed 18:00. Gośćmi Marcina Pośpiecha będą dr Tomasz Luterek, prawnik, także Jan Śpiewak, radny dzielnicy Śródmieście. Puls Trójki, kwadrans przed 18:00. Dziś. 17 minut po 16:00. Pani Halina przy naszym telefonie. 7 trójek na początku. 22. To George Michael. Silver screen and all it said goodbye. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm, but it's easy to pretend. I know you're not a fool. Should have known better than to cheat a friend, waste the chance that I'd been given. So I'm never gonna dance again the way I danced with you. Pan Marian napisał, prosi o przekazanie życzeń pani Basi, która urodziła wybitnie uzdolnione muzycznie bliźniaki Marty i Andrzeja. Oczywiście przekazujemy. Panie Krzysztofie, witam, halo. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Ja się chciałem wypowiedzieć w sprawie tej połaci. Aha. Ja mieszkam w takim małym miasteczku od Muchów, to jest na południu Polski, i chciałem zapytać, jak śnieg wygląda. Bo u nas nie ma. Biały, zimny. No taki biały, a u nas tak śladowe ilości, że pamiętam tylko go z zeszłego roku. Mhm, czyli już ma pan problem z ogarnięciem, jak wygląda, tak? Tak, szczerze powiedziawszy, tak. Pozdrawiam, dziękuję. Dziękuję serdecznie. 7 trójek na początku, 22. Panie Pawle, witam. Jeszcze w sprawie śniegu, czy tak? Oczywiście, dokładnie tak. Ja chciałem temu panu Zadmuchała powiedzieć, że na całej połaci na Podkarpaciu jest śnieg. Śniegu jest tyle, że można zrobić bałwany, jeździć na sankach. Troszeczkę jest mokry, co prawda, ale jest go mnóstwo. A rozumiem, czyli połać akurat w całości jest tam. Bardzo dziękuję za meldunek. Pozdrawiam pana, dziękuję. Dziś Barbórka, górnicze święto. Jednak górnicy nie obchodzą tego święta już tak uroczyście jak niegdyś. Coraz więcej kopalni zamyka się, a i zawód górnika nie jest już tak szanowany jak dawniej. Jedno się nie zmieniło. Praca na przodku jest bardzo niebezpieczna, ale chętnych nie brakuje, bo pod ziemią wciąż dobrze się zarabia. To jest jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc na kopalni. Roman Chytry, były górnik. Przodek chodnika drążony za pomocą kombajnu chodnikowego M50. Ile to decybeli? 107. A dołóżcie jeszcze temperaturę. Ile to jest? Ponad 30 stopni. No i niebezpieczne, bo nie wiemy, co jest za metr, nie wiemy, co jest za dwa. Trzeba potem wchodzić, żeby to kresztować. A robokopa nie ma. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest do pani? Tak. Proszę. Pani się do pracy szykuje? No, ładnie, tam po 12 wychodzę. Katarzyna Wróblewska, sztygar sztabowy. Zjeżdżam na dół, codziennie zjeżdżam na dół. Stricte robota w szybie 30-40 lat temu. Raczej było nie do pomyślenia, żeby kobieta zjeżdżała na dół. Ale to bardziej wynikało z przepisów, no i nie czarujmy się. Nie znam wielu gdzieś tam kobiet czy dziewczyn z moich jakiegoś otoczenia bliższego czy dalszego, które na tej kopalni chciałyby pracować. W biurze to jeszcze, ale na przykład, żeby pracować w brudnym, zimnym, to może niekoniecznie. No. A pani dlaczego chciała? Na pewno chodzi o zarobki. Tak jak każdy, dlaczego idzie na dół, prawda? Nikt tam chyba nie chodzi teraz dla idei już. Tylko każdy tam idzie ze względu na zarobki, ze względu na szybszą emeryturę. Jak wygląda życie górnika w tym momencie? Staramy się. Ciężko, ale jakoś idzie. Andrzej Rybak, górnik przodowy. Zmieniło się, widać, to już postęp jest, także w pracy też się bardzo zmieniło. Życie ogólnie, systemy, które były wynagradzania, to się wszystko pozmieniało. Zakłady są zamykane. Tutaj w Bytomiu została tylko jedna, no praktycznie dwie kopalnie, na tyle, co było 11. Ktoś, kto był górnikiem, musiał się przekwalifikować. To tak. Gdzie ci ludzie teraz pracują? W różnych zawodach. Na Śląsku pracuje ciągle ponad 100 tysięcy górników. Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum Węglowego w Zabrzu. W kopalniach, w firmach, które współpracują z kopalniami, także ten sektor górniczy ciągle jest sektorem dużym. Jesteśmy w tej chwili w Zabrzu, gdzie co prawda właśnie jest likwidowana ostatnia czynna kopalnia, czyli kopalnia Makoszowy, ale obok mamy ciągle sporo kopalń czynnych. Czy dzisiaj zawód górnika to jest szanowany? Tam wiadomo, tutaj dalej są te obchody, ale jednak nie ma tego, co było kiedyś. Ale przynajmniej jeśli chodzi o szkoły, na przykład średnie, na przykład czy technika, czy zawodowe szkoły górnicze, to spółki górnicze podpisują umowy z takimi szkołami później, na przykład, że ci uczniowie później przychodzą na przykład do pracy na staż. Czyli zapotrzebowanie jest? Jest zapotrzebowanie jak najbardziej. Stara kadra podchodziła na emerytury, bo przychodzili młodzi i po prostu zrobiła się przepaść. Pani nie pracuje w kopalni? Nie. Pracowała pani? Nie, w kopalni nie. Beata Rybak, żona górnika. Mąż idzie rano do pracy i czekam na niego z obiadem. No, wcześniej pracowałam, też dzieci były małe, a też pracowałam. Mamy dwóch synów dorosłych. Są górnikami? Tak, są górnikami. Byłem przeciwny. To jest ciężka praca, naprawdę. Górnik wstaje wcześniej, mój mąż wstaje za 10:15 rano do pracy. Fakt, że przychodzi wcześniej, bo przychodzi około 14:00, już jest w domu. No ale synowie pracują, no bo gdzie mają iść do pracy? Zmieniły się sprzęty, na pewno dzisiaj górnik nie kopie tym kilofem. Coś jeszcze zostało? W tradycji górniczej jest świętowanie Barbórki. To jest to, co pozostało. Może trochę zmieniły się te obyczaje. Czy teraz też chodzą takie orkiestry rano? Orkiestry oczywiście chodzą, ale proszę zobaczyć, ileż kopalń zostało zlikwidowanych. A więc tyleż też orkiestr dętych też już nie ma. Już nie ma tego zwyczaju, bo osiedle, które kiedyś było osiedlem górniczym, tym górniczym osiedlem już przestało być. Teraz już nie ma tradycji takich bardzo, bardzo górniczych. Pamiętam, jak ja byłam dzieckiem, to bardzo była ta przestrzegana tradycja. I do kościółka, i Barbórka to było, tak. Śląskich górników odwiedziła Izabela Woźniak. A o 18:15 przypomnę, zapraszam do wysłuchania reportażu autorstwa Magdy Skawińskiej. To będzie historia Radosława Handke, górnika, rapera. Ten reportaż w Trójce po 18:15. 25 minut po godzinie 16:00. Program trzeci, audycja popołudniowa. Halina Wachowicz przy naszym telefonie 7 trójek na początku 22. dziewczyny to Connor. Chickatita, tell me what's wrong. You're in shame by your own sorrow. In your eyes, there is no hope for tomorrow. How I hate to see you like this. There is no way you can deny. To już za moment 16.30, czas na skrót. Artur Wertowski. Stan policjanta rannego w sobotniej strzelaninie pod Wrocławiem jest stabilny. Został on postrzelony wraz z dwoma kolegami. Gdy zaczął do nich strzelać mężczyzna okradający bankomat, jeden z funkcjonariuszy zginął. Policjanta w szpitalu odwiedził szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Zrobili co należy. Trzeba pamiętać o tym, że ten bandyta był bezwzględny. Trzeba pamiętać o zagrożeniu, jakie stanowił dla zwykłych ludzi. Cała grupa realizacyjna zachowała się właściwie, zachowała się jak należy. Napastnik został zastrzelony. Polskie Radio organizuje aukcję, z której dochód zostanie przeznaczony na rzecz rodziny zabitego funkcjonariusza. 14 grudnia na wszystkich antenach odbędzie się licytacja przedmiotów ofiarowanych przez pracowników i dziennikarzy. Prawie 3,5 miliarda euro otrzymała w tym roku kolej z unijnych funduszy. Z tych pieniędzy realizowanych jest 21 inwestycji. Z unijnych pieniędzy remontowany jest m.in. warszawski węzeł kolejowy, trasa Warszawa-Białystok oraz odcinek Warszawa Zachodnia-Grodzisk Mazowiecki. To tak zwana linia obwodowa. Remontowanie linii obwodowej między innymi umożliwi zamknięcie linii średnicowej i puszczenie pociągów tąże linią obwodową.

No, trzeba by spróbować. Przy okazji, jeśli mogę, to chciałem pozdrowić górników kopalni węgla brunatnego, bo trochę się o tych brunatniakach zapomina. Mm-hmm. Troszkę gdzieś tam to ucieka. Z okazji święta również wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, panie Macieju, że pan już kupił naszą płytę Święta bez granic, akcja charytatywna Trójki, z takim charakterystycznym, proszę państwa, zielonym, zielono-czerwonym w zasadzie dzwonkiem na okładce. Również i ta płyta przyczynia się do fantastycznej zbiórki pieniędzy dla Fundacji Świętego Mikołaja. A na płycie między innymi i ta perełka, Kaja. Skąd to zamieszanie, skąd taki ruch? Jest przecież świat wczoraj jakby spał. Trochę to jak bajka, czyż nie? Nie nabierzesz się, przecież jesteś duży. Ding dong. Masz. Tyle zwykle jest ważnych spraw, nie ma czasu na przecież takie bzdury. Ding dong, drzwi otwórz, bo ktoś dzisiaj przyszedł, by w tobie dziecko uścisnąć. Ding dong, drzwi otwórz, bo dobrą nowinę od drzwi do drzwi świat powtarza wciąż. Śnieg zasypał. Przyszedł, by w tobie dziecko uścisnąć. Ding dong, drzwi otwórz, bo dobrą nowinę od drzwi do drzwi świat powtarza. Ding dong, dziś do drzwi dzwon, dziecko niewinne, niech światu życzy dziś wesołych świąt. Ding dong, wesołych świąt. Z naszej płyty Święta bez granic, Kaja. Kupując, proszę państwa, tę płytę, również wspomagają państwo naszą akcję Święta bez granic i Fundację Świętego Mikołaja. Proszę pamiętać, 18,99, a na płycie rzecz jasna najnowsze również karp. 22 minuty pozostały do 17. Czy państwo pamiętają swój pierwszy telefon komórkowy, a może pierwszy wysłany SMS? Urządzenia pozwalające wysyłać krótkie wiadomości tekstowe pojawiły się pod koniec lat 90., ale pierwszego SMS-a wysłano już 25 lat temu, dokładnie 3 grudnia 1992 roku. Autorem tej wiadomości był Neil Papford. Wspomina w rozmowie z telewizją Euronews, że był to SMS świąteczny. To były życzenia o treści wesołych świąt, ale już zapisane skrótem. Merry Xmas zamiast Merry Christmas. Wiadomość wysłałem do ówczesnego dyrektora sieci Vodafone, który był wtedy na firmowym świątecznym spotkaniu. Pamiętam, że w początku lat 90. już się zetknąłem z SMS-ami. Kolega w Hiszpanii mi pokazał i twierdził, że to jest ogromna przyszłość przed tym, a ja nie wiedziałem jeszcze, o co chodzi dokładnie. Tak naprawdę na początku SMS-y miały zerowe praktycznie zainteresowanie. Andrzej Ogonowski, ekspert firmy SMS API. Gdzieś znalazłem statystyki, że na samym początku średnio użytkownik jeden wysyłał jednego SMS-a na 2,5 miesiąca i dopiero gdzieś tam w latach 2000 zaczęło się to rozwijać tak na potęgę, a tak naprawdę dlatego to się zdarzyło, ponieważ w 99 roku standard wiadomości SMS mógł być wykorzystywany między różnymi sieciami, bo do 99 roku SMS-y można wysłać było tylko w obrębie jednej sieci własnej. Jak to wyglądało? Bo to było tylko 160 znaków. Niektórzy nie używali spacji. No takie bardzo skrótowe trzeba było te informacje wysyłać. Niemiecki inżynier Friedrich Hillebrand zbadał, ile znaków znajduje się średnio na kartce pocztowej. Wynikiem tych badań było około 150 znaków, więc dla marginesu dodano 10 znaków i stąd wzięło się 160 znaków jako podstawowa długość wiadomości tekstowej. W jaki sposób powstanie SMS-ów, to, że z nich wciąż korzystamy, wpłynęło na sposób naszego komunikowania się? Zmieniło się zupełnie pojęcie prywatności. Paweł Wieczorek, medioznawca z Uniwersytetu SWPS. Od chwili wysyłania SMS-ów możemy komunikować się z każdym wszędzie. Zawsze podaję taki abstrakcyjny przykład, żeby zobrazować, jak wiele branż korzysta z komunikacji SMS-owej. Mamy klienta, który jest producentem cukru i wysyła SMS-y do rolników, że potrzebuje buraków cukrowych do produkcji cukru. Co można zrobić przez SMS-a? Wszystko. Zerwania tej propozycji. Tak, można w SMS-ie umieścić przekleństwa, też jakieś emocje w postaci różnych dziwnych znaczków. Ja tego całego kodu nie znam, ale wachlarz jest szeroki. Zgadza się, ta komunikacja wygląda inaczej. Tutaj też nawet specjaliści od mózgu zauważają zmiany w percepcji, zmiany w sposobie myślenia wręcz osób, które urodziły się już z komórkami w ręku i z komputerami. Natomiast to tak pobrzmiewa, tak jakby to miało być może gorsze albo coś takiego. Natomiast ogólnie cała ta komunikacja krótkimi zdaniami jednak pozwala na bycie cały czas w kontakcie. Wcześniej te kontakty były głębsze, ale były ograniczone. Dzięki temu chyba jest to pokolenie zupełnie inne, ale inne, co nie znaczy pewnie gorsze. 25-letnią historię prześledził Kuba Witkowski, a rocznie, proszę Państwa, w Polsce wysyła się około 50 miliardów SMS-ów. Podejrzewam, że część niepotrzebnie, no ale może się mylę. Ciekawy czas. Już niebawem Michał Żakowski będzie m.in. o reformie podatkowej w Stanach Zjednoczonych. 18 do 17 to Michael Bublé. Oh, the weather outside is frightful. But the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping. And I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, it doesn't show signs of stopping. And I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. Oh, let it snow. All the way home I'll be warm. All the way home I'll be warm. The fire is slowly dying. And my dear, I'm still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow. Ciekawy czas. Przełomowa historyczna reforma podatków w Stanach Zjednoczonych dla prezydenta Donalda Trumpa to wypełnienie obietnicy wyborczej i oczywiście przykład tego, jak dobrze sprawuje swój urząd. A oto jego słowa w charakterystycznym stylu. And I've only been here for about 10 months. Jestem tu około 10 miesięcy. Jeszcze nie skończyliśmy reform. Nie jesteśmy nawet blisko. Naprawdę, uwierzcie mi. Dlatego cały czas pracujemy, by dać Amerykanom ogromne cięcia podatkowe na Boże Narodzenie. Dajemy mi duży, piękny prezent na święta Bożego Narodzenia w postaci niesamowitego, potężnego cięcia ich podatków. To będzie największe cięcie w historii naszego kraju. Jednak słowa Trumpa zostały inaczej odebrane po drugiej stronie barykady, tej medialnej. Tytuł komentarza redakcyjnego New York Timesa także odnosi się do historycznej chwili, a A Historic Tax Heist, czyli historyczny skok, napad z bronią. Heist to też bardzo wulgarne i oznacza kradzież. Michał Żakowski przy mikrofonie, a w studiu ze mną Artur Wróblewski, amerykanista z Uczelni Łazarskiego. Witam pana serdecznie. Dzień dobry. No właśnie, nad tą całą historią z reformą podatku zawisła niczym chmura przyznanie się do winy byłego doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Michaela Flynna. Przyznał się, że kłamał, gdy FBI pytało go o kontakty z Rosją. Powiedział wtedy, że takich nie było, żeby tak uzupełnić całą tą historię. Ale zacznijmy od podatków. To jest rzeczywiście główne hasło wyborcze Donalda Trumpa. I teraz wypełnia tę obietnicę? Jak pan ocenia? Powody ma do tego, by być dumnym z dania, z tego prezentu dla Amerykanów na Boże Narodzenie? Prezydent Donald Trump i lobbyści wielkiego biznesu na pewno mogą być dumni, że spełniają zapowiedzi wyborcze prezydenta Trumpa, który mówił w innym fajnym przemówieniu w zeszłym roku, że da Amerykanom, cytuję, Big Beautiful Fat Tax Cut, czyli piękny, wielki, tłuściutką obniżkę podatków. I rzeczywiście, szczególnie dla tych najbogatszych Amerykanów, będzie to tłuste Boże Narodzenie. Bo to jest, chodzi o redukcję podatków korporacyjnych, czyli dla tych wielkich firm. To New York Times też zauważa, że tu rodzi się pewna dysproporcja pomiędzy zwykłymi obywatelami, a tymi wielkimi rybami i rekinami biznesu amerykańskiego, że oni najwięcej na tym zyskają. Ale z drugiej strony również może być tak, że ta obniżka przyciągnie firmy, które wyjechały ze Stanów Zjednoczonych i robią interesy poza krajem. Nie wiem, czy przyciągnie, dlatego że ta reguła, która piękna jest dla firm wielkich, takich jak Facebook, Apple, Starbucks czy Google, która mówi, że jeśli te firmy, nawet jak są amerykańskie, zarejestrowane w Kalifornii, ale mają oddziały za granicą, na przykład w Irlandii albo w rajach podatkowych, i jeśli nie transferują swoich zysków z tamtych krajów, nie muszą płacić podatków w Stanach Zjednoczonych. I są takie mechanizmy, które wykorzystywały te firmy, że były z Kalifornii, prawda, ale jednocześnie w Irlandii i ani tu nie płaciły. W Ameryce nie musiały, bo nie transferowały zysków, a w Irlandii nie musiały, bo mówiły, że były zarządzane z Kalifornii na przykład. Ale do czego to zmierza? Rzeczywiście pamiętajmy, że to, co zostało przyjęte w sobotę nad ranem czasu amerykańskiego, to jest senacka koncepcja, która ma 7 stawek podatkowych. Izba Reprezentantów przyjęła swoją koncepcję, plan podatków, 4 stawki podatkowe i nie znamy jeszcze konsekwencji, bo tam nawet w tym senackim projekcie w ostatniej minucie dopisano odręcznie pewne poprawki, pewne sugestie. Ale generalnie możemy powiedzieć, że ma pan rację, że ten corporate income tax, ten CIT taki, korporacji publicznych, podatek zostaje zmniejszony, będzie prawdopodobnie z 35 do 22%. Mówię prawdopodobnie, bo musi jeszcze spotkać się taki komitet rekoncyliacyjny. I tam się spotkają te dwa projekty ustaw. Z Senatu i z Izby Reprezentantów wcześniejszy i wtedy zgodzą się na ostateczną wersję, która powędruje na biurko prezydenta Trumpa, który pod choinkę ten tłuściutki, piękny obniżkę podatków podpisze. I on tylko mówi, że to nie jest tylko reforma podatków, ale tworzenie miejsc pracy. Zresztą on o miejscach pracy też mówił podczas kampanii wyborczej. Zresztą tutaj bardzo zgrabnie zestawia ten swój sukces. Jeszcze nie do końca pełny, prawda, ale 10 miesięcy jestem na urzędzie i już mi się udało coś, co spowoduje, że będzie więcej miejsc pracy w Ameryce. Dzięki moim koncepcjom, dzięki tej historycznej chwili. Tu rzeczywiście Donald Trump jakby też poszukuje tego przekazu do Amerykanów w dość trudnych momentach swoich. No, chociażby ta sprawa z Michaelem Flynnem, który się przyznał jednak, że kłamał, że utrzymywał kontakty z ambasadorem Federacji Rosyjskiej, Kislyakiem. Zresztą to jest człowiek, którego nikt... No, to jest straszny człowiek dla każdego polityka amerykańskiego. Był ambasador rosyjski. No i teraz potrzebuje sukcesu. Bardzo poważnego sukcesu. No, fundamentalnego. I rzeczywiście ten projekt nazywa się Tax Cut and Jobs Act, czyli ustawa o nowych miejscach jak gdyby pracy i obniżce podatków. Jest to nawiązanie do Reagana lat 80., czyli do tej koncepcji monetarystów, tak zwanej supply side economics, obniżymy podatki, pójdzie inwestycja i tak dalej. Dzisiaj mamy nowe czasy. Różne analizy pokazują, że być może obniżka podatków, więcej kasy, które rodzina będzie miała, nie tylko zwiększy konsumpcję wewnętrzną w Stanach Zjednoczonych, ale przede wszystkim na przykład zwiększy popyt na towary sprowadzane, importowane do Stanów Zjednoczonych z zagranicy. Czyli obniżka podatków, więcej kasy może przełożyć się na pogłębienie deficytu w obrotach handlowych USA, a w tej chwili na październik był większy on niż w zeszłym roku na ten czas, 374 miliardy. Czyli być może więcej towarów zagranicznych z Chin, z Niemiec, z Meksyku będą Amerykanie kupować. Ja jeszcze powiem, że ta obniżka podatków nie tylko dotyczy korporacji, ale 90 chyba około procent firm w Ameryce ma charakter takich firm typu limited liability, capability, proprietorship. Czyli to są firmy takie jakie? Firmy, które nie są publicznymi, małymi firmkami, które zakładają stomatolodzy, prawnicy, ale również, uwaga, inwestycyjne fundusze. Equity funds, hedge funds, czyli ci bogacze. I też, które dzięki temu, dzięki tej formule i również Trump Organization, organizacja Trumpa, to jest jak gdyby konsorcjum tych właśnie małych firemek, które nie płacą dwa razy podatków jak korporacje. Korporacje podatek płacą raz jako korporacja i później oprocentowanie jest dywidendy udziałowców korporacji. Te małe firmy płacą raz indywidualny podatek osoby prywatnej 39,6% i ten podatek ma być obniżony do 25% i to jest prawdziwe ucięcie podatków bogatym. A w takim razie co to daje Donaldowi Trumpowi jako politykowi? Skuteczne wprowadzenie tych cięć podatkowych. Miłość i sympatię ludzi bogatych, korporacji, ludzi wpływowych, natomiast klasa średnia... Reelekcję na przykład? Na przykład drugą reelekcję, dlatego też, że w jakimś stopniu też zwykłe rodziny jak gdyby uzyskają obniżkę średnią, małą podatków, tylko że one i tak zniknąć te obniżki podatków za 7 do 10 lat, bo tam są takie okresy przejściowe. Na przykład ma wciąż być taki podatek od dziedziczenia powyżej 5 milionów, ale on w tej chwili istnieje. Taki podatek 40%, jak pan przekazuje dom, kasę, prawda, albo papiery wartościowe, umierając komuś. Natomiast on ma być zwiększony dopiero powyżej 10 milionów będzie pan płacił teraz ten podatek, a w ogóle on zniknie za pewien czas i nie będzie w ogóle tego podatku. Tak samo alternative minimum tax, który podatek płaci na przykład tax, zniknie. Ludzie biedni też zyskują troszeczkę, ale zyskują dużo mniej albo wcale w porównaniu z ludźmi bardzo bogatymi w perspektywie czasowej. To skąd jest ten tytuł komentarza, że to jest historyczny skok na kasę, historyczna kradzież, gdzie mówi się o tym, że klasa średnia w tym momencie umrze w Stanach Zjednoczonych, już jej nie będzie, bo i tak zmniejszała się i zmniejsza w ciągu ostatnich kilkunastu lat. To tutaj też jest jakaś racja w tym jakże no, szokującym tytule. Gdybym był prezydentem Trumpem albo doradcą, to bym pewnie powiedział, że to fake newsy są typowe The New York Times, Washington Post czy CNN. Ja myślę, że to jest przesadzone stwierdzenie, ale rzeczywiście chodzi tu w tym tytule chyba o pokazanie, że ci najbogatsi, łącznie z Sorosem, łącznie z panem Gatesem, którzy mogą zacząć też, już robią to, odpisywać od swoich podatków przekazy na fundacje, będą mieli jeszcze lepszą sytuację niż do tej pory i jeszcze więcej będą mogli ukryć swojego zarobku przed opodatkowaniem legalnie, w tym momencie już zupełnie legalnie. I rzeczywiście jest to kraj dla ludzi bogatych, natomiast ludziom biednym może zacząć wiać wiatr w oczy. Dlaczego? Dlatego, że skończą się pieniądze na Obamacare, czyli na współfinansowanie tych ubezpieczeń zdrowotnych, z których korzystają przede wszystkim ludzie biedni w ramach tych czterech planów, platynowy, złoty, srebrny, brązowy, które powodowały, że rząd federalny dopłacał do leczenia pana, kiedy pan był biedny albo musiał out of pocket zapłacić swoją własną kasę. Te dotacje mogą zniknąć, czyli biedni w perspektywie czasu mogą stracić. Czyli to jeszcze też wymaga sprawdzenia. Poczekajmy do świąt. Będzie ten prezent, wejdzie w życie, prezent na Boże Narodzenie. Jeszcze tylko króciutko, Michael Flynn przyznaje się do tego, że kłamał. Jest pan zaskoczony?